2,99. Teraz za 2,899 zł. Sprawdź naszą ofertę produktów w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Szprychy kontra tak zwane Y w serwisie Smuro to jak ma wyglądać kolej dużych prędkości. Mija termin ultimatum w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie, jakie Donald Trump dał Władimirowi Putinowi. Od rana zmasowane policyjne kontrole hulajnóg elektrycznych na Mazowszu. Dwie odmienne wizje kolei dużych prędkości. Karol Nawrocki złoży w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. Wbrew planom koalicji rządzącej chce powrócić do założeń, które powstały podczas rządów PiSu. Polska musi być centrum handlowym i komunikacyjnym Europy, mówił prezydent w Kaliszu. Centralny port komunikacyjny daje nam wszystkim szansę i nadzieję, że w końcu zaczniemy, drodzy Państwo, korzystać z tego, że jesteśmy położeni w samym sercu Europy, bo Polska musi być centrum handlowym i komunikacyjnym Europy. Premier Donald Tusk, odwiedzając najdłuższy tunel kolejowy w Małopolsce, fragment CPK podkreślił, że rząd zajmuje się budową, a nie snuciem planów. My budujemy centralny port komunikacyjny. My mamy ambicje zbudować koleje dużych prędkości, ten słynny Y. Ta budowa się rozpoczęła. Może jestem trochę słabszy od moich oponentów, od moich przeciwników politycznych w opowiadaniu o tym, co zamierzamy zrobić. Ale ludzie, zespoły, ci wszyscy zaangażowani w projekty są za to dużo, dużo lepsi w robocie. Według Adriana Furgalskiego z zespołu doradców gospodarczych to część kolejowa inwestycji w formie Y straciłaby na powrocie do pierwotnej wersji, czyli szprych. Obecne propozycje zakładają po prostu budowę kolei dużych prędkości, dodatkowo z elementem dla najszybszych pociągów, czyli tak zwanym bypassem. Poprzednicy nie mieli w ogóle zapisanego źródła finansowania linii pomiędzy Sieradzem, Kaliszem a Poznaniem. Było zapisane mgliście, że być może uda się te pieniądze pozyskać z partnerstwa prywatno-publicznego, a wiemy, że w Polsce takie partnerstwo hula. Mówię to oczywiście z ironią. Na stronie Kancelarii Prezydenta opublikowano projekt ustawy o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Maciej Lasek za kilka minut o 8.13 będzie gościem Sylwii Białek w rozmowie politycznej w Trójce. Na jesieni przed sądem stanie były komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk. W listopadzie odbędzie się pierwsza rozprawa w procesie dotyczącym eksplozji granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022 roku. Termin ustalił Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Nie uwzględnił wniosków obrony o zwrócenie sprawy do prokuratury. Sąd skierował sprawę do rozpoznania. Obrońca złożył wniosek o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy z uwagi na wątpliwości co do bezstronności. Mówi prokurator Alicja Żalęgowska. Obrońca generała Bogumił Zygmunt przekazał, że jego klient czuje się pokrzywdzony. Jest bardzo dużo okoliczności potwierdzających, że pan generał Szymczyk absolutnie nie powinien mieć statusu oskarżonego w tym postępowaniu, tylko i wyłącznie powinien być uznany za pokrzywdzonego, a więc powinien występować tylko i wyłącznie jako osoba, której status pokrzywdzonego jest potwierdzony w śledztwie prowadzonym przez prokuratora regionalnego w Warszawie. Byłemu komendantowi głównemu policji grozi do 8 lat więzienia. Mija termin ultimatum, jakie Donald Trump przedstawił Władimirowi Putinowi. Amerykański prezydent zapowiedział nowe sankcje wobec Rosji i jej partnerów, jeśli Moskwa do dziś nie podejmie znaczących kroków na rzecz zakończenia wojny z Ukrainą. Prokremlowscy komentatorzy podkreślają, że amerykańskie sankcje nie złamią rosyjskiej gospodarki. Natomiast opozycyjne media zwracają uwagę na wypowiedzi Władimira Putina i jego współpracowników, mające świadczyć o gotowości Kremla do rozmów pokojowych. Między innymi chodzi o przygotowywane spotkanie Putina z Donaldem Trumpem. Niezależni komentatorzy wskazują także na pozytywne opinie wygłaszane przez amerykańskiego prezydenta po spotkaniu jego wysłannika z Władimirem Putinem. Trump nazwał moskiewskie negocjacje bardzo dobrymi. Powodzenie rozmów Steve'a Witkoffa w Moskwie było jednym z warunków powstrzymania się amerykańskiego przywódcy od nakładania nowych sankcji. Zdaniem części komentatorów warunek ten został spełniony. Putin spotka się z Trumpem twarzą w twarz. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hulajnogi elektryczne na celowniku policji na Mazowszu. Kontrole prowadzone są od rana i potrwają do 22, a wszystko przez coraz więcej wypadków na jednośladach. Chcąc podnieść poziom edukacji i uświadomić nie tylko kierujących hulajnogami, ale przede wszystkim rodziców i opiekunów, którzy kupują i udostępniają hulajnogi elektryczne dzieciom i młodzieży bez uprawnień, zapowiadamy, że przyjmujemy zasadę zero tolerancji, a przypadki łamania przepisów kodeksu drogowego będą surowo karane. Mówi Dorota Wiatr-Kurzawa z radomskiej drogówki. Kontrole hulajnóg elektrycznych mają być powtarzane w kolejnych dniach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zasadę zero bramek przyjął wczoraj na przykład Raków Częstochowa. Więcej o europejskich pucharach Adam Malecki. O tym właśnie będzie. To nie był zbyt udany wieczór polskich drużyn w europejskich pucharach. Jedynie Jagiellonii Białystok udało się wygrać. Jaga na plus, Legia Warszawa i Raków Częstochowa na minus. Legia w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy walczyła na Cyprze i dużo z tej walki nie wyciągnęła. Legioniści przegrali 1-4 za AEK-iem Larnaka i schodzili z boiska ze spuszczonymi głowami. A schodzili w 10, bo Czerwień w końcówce za ostrą grę ujrzał Bartosz Kapustka. Winę za porażkę wziął na siebie trener Edward Jordanescu. Gratulacje dla gospodarzy. Wygrali mecz, musimy być fair i pogratulować zwycięstwa. Odpowiedzialność za wynik spoczywa na mnie. Ufam zawodnikom w 100%. Do pewnego momentu wszystko szło dobrze, teraz muszę wyjść przed szereg. Nie jest to łatwy moment, ale miałem już takie w swojej karierze. Zdarza się przegrywać także Markowi Papszunowi. Wczoraj Raków w Częstochowie nie uniknął wpadki i przegrał 0-1 z Maccabim Haifa. To kwalifikacje Ligi Konferencji, o którą walczy także Jagiellonia i jako jedyna wygrała i to na wyjeździe z ostatnim w tabeli Ligi Duńskiej z Silkeborgiem 1-0. Rewanże w przyszłym tygodniu. A już dzisiaj w kolarskim Tour de Pologne pojadą na piątym etapie. Ruszą z Katowic, dojadą do Zakopanego, do przejechania 206 km. Liderem jest Francuz Paul Lapeyra, a nasz Rafał Majka na 8. miejscu ze stratą zaledwie 14 sekund. W tenisie turniej w Montrealu wygrała 18-letnia Kanadyjka Victoria Mboko, a w Toronto triumfuje Amerykanin Ben Shelton. Karawana mknie, nie zatrzymuje się. Rozpoczął się turniej w Ohio z reprezentantkami Polski. O szczegółach nasz amerykański korespondent. Iga Świątek z powodu wysokiego rozstawienia zmagania w Cincinnati rozpocznie od drugiej rundy. Tam trafi na Rosjankę Anastazję Potapową. Ostatni raz obie tenisistki rywalizowały ze sobą nieznacznie ponad rok temu na wielkoszczebowym turnieju Rolanda Garros. Polka wygrała wówczas 6-0, 6-0. Od drugiej rundy zmagania rozpoczną też dwie inne polskie tenisistki. Magdalena Frank zmierzy się z Rumunką Saloną Kisteą. Na swoją rywalkę czeka jeszcze Magda Linet. Korty w Cincinnati uznawane są za tak zwane szybkie. Wszystkie nasze tenisistki dość szybko odpadły w poprzednim turnieju w Montrealu i miały więcej czasu, aby przestawić się na taką nawierzchnię. Mecze Polek zaplanowane są na sobotę. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wraca za godzinę. Za 58 minut nawet. Teraz o pogodzie. Dziś zachmurzenie może być umiarkowane i duże. Pod wieczór od zachodu postępować będą rozpogodzenia. To zachmurzenie umiarkowane i duże na północy będzie oznaczało opady deszczu. Na północnym wschodzie także burze. Niewykluczony w nich drobny grad. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to dziś od 20 stopni na północy do maksymalnie 28 miejscami na południu. Autopromocja. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Rzeczywiście przyjechała. Z zespołem. W listopadzie zeszłego roku. Ciekawe, co by chciała powiedzieć na ten temat. Wrócimy do jej koncertu. Daria ze Śląska w Trójce. Przypomnimy sobie tamten wieczór w najbliższą niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Już prawie 9 po 8. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy w składzie Olga Szućko, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Czas z Państwem spędzamy do 9. Slow change may pull us apart. Simple Minds. Jest 8:13 w Trójce, Sylwia Białek i jej gość. Rozmowa polityczna w Trójce. Państwa i moim gościem jest pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki położył na stole, który był ustawiony zresztą w centrum Kalisza, i swój projekt ustawy w sprawie budowy CPK. Ten projekt podpisał. Takiego projektu można się było spodziewać, bo zapowiadał, że jedną z pierwszych decyzji właśnie będzie, no właśnie, powrót do tego, co było. Jak pan ocenia to, co wczoraj na stole w Kaliszu się pojawiło? W zasadzie nic się nie zmieniło. To jest ten sam projekt, tylko inaczej opisany, który był złożony czy przygotowany jeszcze przez byłych polityków, czy aktualnych polityków PiSu, ale zajmujących się Centralnym Portem Komunikacyjnym jeszcze za poprzedniej władzy. Projekt, który nazwano projektem obywatelskim. 200 tysięcy osób, tak? 200 tysięcy osób, ale ja się wcale nie dziwię, ponieważ jeżeli podejdzie się do kogokolwiek i spyta się, czy chcesz, żeby była dobra infrastruktura, żeby była dobra kolej, szybka kolej, każdy się pod tym podpisze, nikt nie czyta tej ustawy. A jak się tam dopiero zajrzy, to się okazuje, że są takie absurdy, że ja wczoraj ze zdziwieniem zauważyłem, że jest ustawowo ograniczona prędkość kolei dużych prędkości do 250 km na godzinę. Ustawowo, nie szybciej. No właśnie, a miało być według państwa projektu ponad 300, znaczy, przed dużymi ośrodkami. Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, bo układ torowy między Warszawą, Łodzią, Wrocławiem a Poznaniem, którego projekt zaczął się jeszcze za czasów naszych poprzedników, był na 350 km na godzinę. I stwierdzono, że nie, będą jeździć tam pociągi 250 km na godzinę. Próbowano to tłumaczyć tym, że będzie można dzięki temu kupić tabor u polskiego producenta. Ale jak na razie, na dzisiaj, żaden z polskich producentów nie produkuje taboru na 250 km na godzinę. Maksymalne prędkości to jest 200 km na godzinę. My stwierdziliśmy, że jak najbardziej 250 km na godzinę część pociągów będzie po tych torach jeździła. Również będą jeździły pociągi wolniejsze, ale najszybsze 320 km na godzinę, tak żeby wydając kilkadziesiąt miliardów złotych, bo to zależy od odcinka. Mało osób wie, że 1 kilometr kolei dużych prędkości to jest 150 milionów złotych. To są pieniądze, które się wydaje, to są obligacje Skarbu Państwa, ewentualnie środki unijne pozyskane w konkursach. I trzeba te pieniądze znaleźć, żeby wybudować kolej dużych prędkości. Teraz wybudujemy kolej, która nie będzie efektywna. Czyli nie będzie jeździła szybciej niż istniejąca kolej. Wyobraźmy sobie... Czyli według tego projektu czas przejazdu między na przykład Warszawą a Poznaniem o ile się skróci? Według projektu naszych poprzedników o 10 minut, czyli 1,8 miliarda jedna minuta. To powiem tak, dzisiaj jak zrobiliśmy badania, jak pasażerowie będą korzystać, z czego będą korzystać, to zdecydowana większość wybierze połączenie z Poznania przez Konin, Kutno do Warszawy, bo tam w ogóle rekordowy czas przejazdu był osiągnięty 2 godziny 3 minuty na istniejącej linii. Naprawdę już nic więcej nie potrzeba. Jest kolej, są operatorzy, a tutaj trzeba będzie wydać między Poznaniem a Sieradzem tylko 18 miliardów złotych, żeby przyspieszyć tą kolej na całej relacji o 10 minut, to przecież jest tak naprawdę niegospodarność i nierzetelność w wydawaniu pieniędzy publicznych. Panie ministrze... Dlatego my, przepraszam, tylko tutaj jedną rzecz chciałem dokończyć. Jak będą jeździły najszybsze pociągi? 100 minut z Poznania do Warszawy, 100 minut z Wrocławia do Warszawy. I to są te pociągi, które będą najbardziej efektywnym środkiem transportu na duże odległości. Ale poza tymi pociągami będą jeździły, tak jak wspomniałem, pociągi z prędkością i 250 i poniżej 200. Prezydent Karol Nawrocki zarzuca rządowi, że koło pozbawił szprych. To nie jest tak. Nasi poprzednicy wymyślili sobie kolej, którą specjaliści w spółce, to ciekawsze ci, którzy już wtedy pracowali jeszcze za czasów pana ministra Horały czy pana prezesa Wilda, nazwali to wizją jednego człowieka. Czyli piasta i szprychy fajnie wygląda, tylko okazuje się, że w Baranowie będziemy mieli centralny punkt przesiadkowy dla wszystkich pociągów i dla całej Polski. Czyli wszyscy będą musieli jechać najpierw do Baranowa, żeby... Żeby się przesiąść, pojechać, tak, gdzie, pojechać indziej. Gdzieś dalej. No, jest to takie myślenie trochę centralistyczne, rodem z PRL-u, ale tak zapożyczeń z PRL-u, jeżeli chodzi o PiS, to wiemy, znamy więcej. Natomiast my tą kolej realizujemy krok po kroku i tam, gdzie ona jest potrzebna. Mamy świetny model obliczeniowy, który jest uważany zarówno w Polsce, jak i przez ekspertów zagranicznych jako jeden z najlepszych modeli do predykcji za 10, za 15, za 20 lat, jak będą pasażerowie, którą trasę będą wybierali, w zależności również od tego, ile będzie przystanków, jaka prędkość pociągu, jak się będzie zmieniała demografia. To co roku ten model jest uaktualniany, stworzyliśmy go wspólnie z naukowcami w Polsce. I z tego wynika, że powinniśmy budować kolej tam, gdzie ona jest rzeczywiście potrzebna. Czyli najpierw Y, czyli połączenie taki, Poznania, Wrocławia, Warszawy. Tak, bo Y jest takim elementem kręgosłupa, jeżeli chodzi o kolej w Polsce, takim przyspieszeniem. Akceleratorem, jakbym to nazwał, ale to nie jest tak, że koncentrujemy się tylko na Y. Od Y zaczynamy i co ciekawsze, nasi poprzednicy też tak naprawdę zaczynali od Y. Oni mieli jeden sukces odnieśli. Oni przekonali ludzi, że będą budowali kolej wszystko wszędzie naraz. W całej Polsce. Ludzie, z którymi rozmawiam, samorządowcy, mieszkańcy, oni wtedy już uważali, że za chwilę spółka CPK wejdzie z wykupem ziemi, z budową torów i tak dalej. A jak się weszło w finansowanie tego projektu, no to duża część tych rozwiązań była planowana na po 2040 roku. Ale nikt o tym oczywiście nie był informowany. My dzisiaj skoncentrowaliśmy się na Y, ale prowadzimy pracę. Czyli ten zarzut prezydenta Karola Nawrockiego, że państwo omijają małe miejscowości albo miasta 50-tysięczne, jest nieprawdziwy. Jest nieprawdziwy, bo zgodnie z naszym projektem taki Kalisz, który urósł do rangi miasta. No właśnie, wczoraj to był miasto symbol, Opolu, właśnie miasto, tak, które z jednej strony ma być rozjechane przez szybką kolej, a z drugiej strony proszę pomijane. Sobie wyobrazić, że ten bypass, który tak dzieli podobno tam Kaliszan, co zresztą nie jest do końca prawdą. Bypass, który niektóre pociągi właśnie miałyby omijać, prawda? Tak. Został zlecone jego zaprojektowanie, koncepcja jeszcze przez poprzednie władze spółki w czerwcu 2023 roku. Dlaczego? Bo wtedy już założono, że nawet na 250 km na godzinę część pociągów nie będzie się zatrzymywała w Kaliszu, ale jednak wszystkie będą musiały przez ten Kalisz przejechać. 24 godziny na dobę, hała, spowolnienie, bo tam jest zwolnienie do 100 km na godzinę i poprzednie władze spółki zaproponowały, zróbmy bypass. 1 400 000 na to przeznaczono, a to są wszystko oczywiście dokumenty i w jesienią 2023 roku była gotowa koncepcja. I ja powiem tak, to była dobra koncepcja, czyli dawała możliwość przyspieszenia czy stworzenia bardziej efektywnej kolei, ale z czym to się wiąże? Najszybsze pociągi, 320 km na godzinę, które będą jeździły, nie wszystkie zjadą do Kalisza. Ale te, które będą jeździły 250 km na godzinę, tak jak u naszych poprzedników, wszystkie zjadą do Kalisza. Czyli z punktu widzenia Kaliszan nic się nie zmieniło. Pociągi z prędkością 250 km na godzinę, które będą jeździć, będą przejeżdżały przez Kalisz. Czas przejazdu z Kalisza do Poznania skróci się dla najszybszych pociągów do 35 minut. O 40 minut, dzisiaj czas przejazdu z Kalisza do Poznania to jest 1,5 godziny. O 40 minut skróci się czas dla pociągów regionalnych. Tam naprawdę będzie duża oferta. To jest taka, mamy tak fajnie dla Kalisza przygotowaną ofertę, że wychodzi nam, że pod koniec lat 30. przyrost ruchu pasażerskiego w Kaliszu będzie wynosił 450%, 4,5 raza w stosunku do tego, co jest dzisiaj. Panie ministrze, czy w tej ustawie, prezydenckiej ustawie, w tym projekcie jest coś, co można byłoby do państwa projektu przenieść? Znaczy, to jest w ogóle ciekawe, bo tam jest taki zapis, że lotnisko, już się zgadzają na to, że lotnisko Chopina powinno być zmodernizowane, żeby można było przenieść rosnący ruch, bo wcześniej przecież krzyczeli, że to jest niepotrzebne. I że w 32 to lotnisko powinno być zamknięte po przeprowadzeniu inwestycji. I my tak to robimy, więc tutaj chyba troszeczkę z nas ściągnęli to, co już robimy. W 29 roku lotnisko Chopina ma mieć zakończoną modernizację, dzięki czemu ruch pasażerski wzrośnie nam do 30 milionów pasażerów, ale to się wszystko tak czy inaczej spłaci, bo robimy to dosyć niskokosztowym rozwiązaniem. Spłaci się nam do 32 roku i w 32 roku wraz z otwarciem lotniska w Baranowie przenosimy tam cały ruch z lotniska Chopina. Więc tu mamy podobieństwa. Nie wiem, czy jest jakakolwiek potrzeba, żeby to wstawiać. Bardzo mi się podobają takie wrzutki mówiące, kiedy ma się coś zakończyć. Właśnie tutaj rygor czasowy się pojawia, prawda, w tym projekcie ustawy. Ile ma to kosztować? No właśnie, to takie rzeczy to sobie mogą powiedzieć politycy, historycy, którzy nigdy nie mieli do czynienia z żadną inwestycją. Ja mam tego pecha, że jestem inżynierem. I dzisiaj w spółce CPK pracują inżynierowie, prawnicy, ale tacy, którzy już robili podobne inwestycje. Prezes Filip Czernicki zajmował się lotniskiem w Modlinie, a wcześniej pracował na lotnisku Chopina. Prezes Darek Kuś od części lotniskowej przeniósł, czy zbudował tak naprawdę nowe lotnisko we Wrocławiu. Prezes Rachwalski jest specjalistą od kolei. I tak można byłoby mnożyć. Czy ktoś z otoczenia prezydenta, nowego prezydenta z państwem rozmawiał? Nie, przecież to jest projekt polityczny. To jest projekt, który ma bardziej konsolidować elektorat niż powiedzieć, że to się ma udać. Ja powiem tak, jest taka fajne sformułowanie, to nasi oponenci polityczni używają. Będziemy budowali tradycyjny model CPK. Słyszała pani na pewno właśnie to sformułowanie, tradycyjny model CPK, i będziemy budowali linie solidarnościowe. Zastanawiałem się, co to znaczy tradycyjny model CPK, i chyba do mnie dotarło, że chodzi tu o takie inwestycje, które PiS robił w poprzedniej kadencji, czyli te wszystkie, które się nie udały. Bo tak naprawdę żadna im się nie udała. Przecież jedyna, którą skończyli, czyli lotnisko, a tak naprawdę skończyły to polskie porty lotnicze, czyli lotnisko w Radomiu. Tak, pan przynosi. Lubi ten przykład Bo to nie jest tak, że można sobie powiedzieć, ups, nie udało się, prawda? Miliard złotych prawie wydaliśmy na to lotnisko, no nie udało się, no nikt tam nie chce latać, ale próbowaliśmy. Miliard złotych to zwyczajny taki obywatel, Polak, który chodzi normalnie do pracy, przychodzi z pracy, zajmuje się rodziną, wiąże koniec z końców. Dla niego milion jest niewyobrażalną sumą, a miliard wyrzucone w błoto. My nie możemy tak robić inwestycji. My nie możemy dopuścić do tego, że kolej będzie nowym lotniskiem w Radomiu, że wszystko będzie nierentowne. I teraz tak, jak rozmawialiśmy z naszymi oponentami, czasami na Komisji Infrastruktury, oni mówią o liniach solidarnościowych. Co to znaczy linia solidarnościowa? To jest linia trwale nierentowna. Inwestycja trwale nierentowna. Czyli na takich kierunkach, gdzie oni już nawet wiedzą, czy wiedzieli wcześniej, że tam nie będzie nikt jeździł. Wybudować to nie jest żaden problem. 150, 100 milionów za kilometr. Trzeba znaleźć kasę.

Rozmowa trwa na naszej stronie internetowej na trójkowym YouTubie. Zamiast filtrów samochodowych papierosy bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze podlaskiej skarbówki odkryli kontrabandę w litewskiej ciężarówce, która jechała z Estonii do Polski. Znaleźli prawie 350 tysięcy paczek papierosów. Podczas kontroli pomagała Hera, pies służbowy wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Kierowca ciężarówki, 69-letni obywatel Litwy, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nie wszystkich i nie wszędzie mogą podsłuchiwać niemieckie służby. Trybunał Konstytucyjny ograniczył zakres stosowania przez policję tajnego przeszukiwania telefonów i komputerów. Sędziowie uznali, że masowe używanie oprogramowania szpiegującego jest złamaniem praw podstawowych. Policja od 8 lat stosuje trojany do infiltracji smartfonów i pamięci komputerów. Do niemieckiego trybunału trafiło w tej sprawie kilka skarg. Pełny serwis Trójki o 9. Może dziś popadać, zwłaszcza na północy kraju, tam prognozowane przelotne opady. Na północnym wschodzie możliwe również burze, w trakcie burz niewykluczone opady gradu. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to ta wyniesie od 20 stopni na północy przez około 25 stopni w centrum do 28 na południu. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Piątkowa, więc jeszcze przed dziewiątą powiemy o tym, jak się starzeć bez godności. Teraz Turnstile. I Care. Ktoś w Słowenii, tylko nie wiadomo kto, trafił w loterię Eurojackpot 37 milionów euro i od wielu tygodni nie zgłosił się po wygraną. A czas się kończy, termin się zbliża. Gmina Krani liczy, że zwycięzca jednak się pojawi, bo to by oznaczało wpływy z podatku. Ale zwycięzcy na razie brak. 37 milionów. Tylko co to za pieniądze w sumie? Gdybym ja posiadał 37 milionów euro, to na pewno kupiłbym młodość, żeby wrócić znowu do 18 roku życia, ale chyba jest to niemożliwe. O, panie Staszku, chyba pozostaje jednak starzenie się. Czy bez godności? No tu wybór pozostawiam panu, ale kilka porad już za kilka minut w Trójce. Ten świat nikomu nic winien, to tylko i ja dom. Proszę bądź blisko przy mnie, bo ja i ty to schron. Karmisz mnie cząsteczkami czasu, wróżymy sobie z nieba. Twoje pytanie wyprzedzę i odpowiem, że nie. Cofnąłbym tych kilku ruchów skazanych na śmiech. Śmiej na przekór i z nami. Przyjdzie dzień, wtedy się spotkamy. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Dotykam serca i mówię, kogo kochałem. Jestem słońca błękitem, i z tobą zostanę. Na chwilę, gdy jestem przy tobie, tak pięknie śnisz i już się nie boję. To bardzo ziemskie by kochać. Kocham, kocham, kocham. To bardzo ziemskie by brać. To bardzo ziemskie. To bardzo ziemskie by dawać. Kocham, kocham, kocham. To ziemskie bardzo się bać. Ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. Na zegarach 8:40. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry państwu. Ciągle nazywamy się tak samo. Ja Ewa Winnicka, a ty? Ewa Winnicka. Okej, okay. No to jesteśmy we dwie tutaj. Żartowałam. Naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Grzebałkowska i my niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Piszcie do nas bezgodności@polskieradio.pl. Kochamy wasze listy i kochamy na nie odpowiadać, ponieważ na niczym się nie znamy. Tak, w związku z tym odpowiemy na każde. Tak. Nie ograniczamy się tematycznie. Tak, tak jest. Czerpiemy wzór z publicystów. I z polskich polityków. Tak. Pisze do nas pani Agata. Mam 55 lat i ostatnim razem jechałam na rowerze w podstawówce. Tego lata postanowiłam wrócić do tego sportu. Czy nie utracę godności, gdybym się przewróciła na ulicy na oczach ludzi? Wydaje mi się, że Ewa zna odpowiedź. Ja ostatnio, jestem oczywiście troszkę od pani młodsza, ale też jechałam na rowerze w spódnicy i jechałam dosyć krótko, ponieważ bardzo szybko po starcie spódnica w stylu boho wkręciła mi się w tylne koło i ten lot, który wykonywałam, naprawdę myślałam, że będzie moim ostatnim. No, czułam się jak pan Sławosz trochę przez chwilę. Ale miałam twardsze pewnie lądowanie. Muszę powiedzieć, że trzech bardzo dobrze ubranych rowerowo cyklistów próbowało... Czyli z pieluchami między nogami. Panów z pieluchami próbowało wyciągnąć spódnicę z tylnego koła. Ja przyglądałam się tym pieluchom, a panowie zadawali mi pytanie retoryczne. Proszę pani, w czym przecież pani jeździ na rowerze? Ja mówię, przecież widzicie panowie, w czym jeżdżę na rowerze, w spódnicy. Ale ja mam takie... To jest taka sytuacja, że ty leżysz przy rowerze, oni wyciągają spódnicę z twojego roweru i pytają się, w czym jeździsz na rowerze. Właśnie chciałabym zapytać o sytuację twojej osoby, gdybyś mogła to nakreślić. Czy ty byłaś w spódnicy, jak panowie wyciągali ją z koła zębatego, czy byłaś poza spódnicą? Znaczy częściowo, bo okazało się, że jeżeli jestem w spódnicy, to ona w ogóle nie ma takiego kontaktu, nie ma takiej możliwości i pola manewru, żeby ona wyszła z tylnego koła, bo jednak wykonało koło kilka obrotów i ta spódnica naprawdę bardzo solidnie się tam znalazła. Oczywiście też się ciągłość materiału została naruszona. Ona też bardzo mocno. No i w pewnym momencie po prostu musiałam zdjąć też tą spódnicę, więc siedziałam, umówmy się, w gaciach na krawężniku. O rety. Jak się starzeć bez godności? No to była taka sytuacja, kiedy czułam się naprawdę jak rasowa podcasterka i twórczyni naszego podcastu Jak się starzeć bez godności. Znaczy stara baba w gaciach czeka, aż trzech panów w pieluchach wyciągną jej spódnicę z roweru. Tutaj do pani Agaty naprawdę... Zapraszamy. Gorzej niż Ewka pani pewnie już nie upadnie, ale jeszcze tylko mam pytanie, czy wyciągnęli, czy założyłeś tę spódnicę i wróciłaś do domu, tak. Czy w majtusiach wracałaś, jak to było? Tak, to była moja ulubiona spódnica w stylu boho, czarna z falbanami, ale już w ogóle nie poszłam do, ponieważ ja jestem jednak w starym stylu, w takiej grupie zero waste, znaczy nie lubię wyrzucać rzeczy, ale pani tutaj w repasacji pończoch i drobnych naprawach krawieckich powiedziała, że w ogóle nawet nie ma zamiaru, to jest koronkowa robota, żeby tą spódnicę złożyć do kupy. Bo to była koronkowa spódnica, tak. Rozumiem. I koronkowa robota. Ja bym chciała powiedzieć, tylko ostrzec panią Agatę jeszcze przed tym, że ja wprawdzie nie przewróciłam się na rowerze, ale raz chciałam wzywać pogotowie do zakwasów, ponieważ żeby pani, chodzi o to, żeby pani za dużo nie jechała na jeden raz. Kiedyś byłam na wsi z przyjaciółmi i mieliśmy chyba, że sobą... spódnicę, bo to jest krótka jazda. Tak, to wtedy krótka jest. To jest takie ratunkowa spódnica, jak już nie dajemy rady. Niestety byłam wtedy w spodniach. Pojechaliśmy naprawdę niedużo, tylko że ja na rowerze jeżdżę raz w roku. I no po prostu pani Agato, takie miałam zakwasy w udach, że w nocy rozważałam wezwanie pogotowia. Także prosimy panią, krótkie odcinki i w spódnicy. Ale ja myślę sobie też tak, skoro pani Ewa się, pani Agata, pani Ewa naprzeciwko mnie siedzi, skoro pani Agata boi się tak bardzo roweru, to może joga. Coś takiego łatwiejszego, coś łatwiejszego, tam się nie można przewrócić, prawda Ewo? To znaczy ja mam oczywiście zdanie odrębne, bo przewrócić się można w nawet bez spódnicy. No ja miałam ostatnio, czy w ogóle ostatnio dużo ćwiczę i też próbowałam ćwiczyć figury jogi na wakacjach, ale wybrałam zły czas i miejsce, bo to było 1:30 nad ranem i ponieważ czułam się bardzo wygimnastykowana, to próbowałam znajomym pokazać trochę drzewa i trochę skłonów w przód. Znaczy drzewo to jest figura w jodze dla tych, co jogi nie ćwiczą, prawda? Tak. I to drzewo padło? Drzewo, tak. To znaczy, nie wiedziałaś, ten... Ewo, że drzewa umierają stojąc? No więc umierają leżąc, chociaż ja jeszcze żyję. Muszę tylko państwu powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzicie, Ewa jest szlachetnie porysowana, jak na kolankach obu, jedno kolanko od roweru, drugie od jogi i też ma takie czułko trochę fioletowe. No nie bójmy się tego powiedzieć, ma fioletowe oko. Tak, ma fioletowe oko. Także ja jestem, naprawdę reprezentuję nasz podcast. Szanowni państwo, wysyłajcie do nas opowieści o waszych przygodach wakacyjnych ze sportem. Dziękujemy bardzo. Życzymy udanego sportu pani Agacie. Knocks me down and down. Jest 8.50, 10 minut jeszcze do godziny 9. Po 9 w Trójce Winien i Ma, zaprasza Marcin Jagiełowicz. Później, godzinkę później, nowe w piątek, Jacek Chawryluk, dziś i 2 godziny samych muzycznych nowalijek. A w audycji porannej jeszcze na 2 muzyczne akcenty mamy czas. No, znane już dobrze, jak państwo słyszą, teraz Faithless i Dido, One Step Too Far. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I Szućko audycję poranną zrealizowała. Karolina Gonet odbierała od państwa telefony. Michał Kowarski ten program przygotował. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Do usłyszenia w poniedziałek. Dobrego weekendu. On a Friday night, and all the boys may meet a mile, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like.